Hola, bon dia. Avui esperem una clara millora del temps. Tot i així, encara no farà net, encara estarem sota els efectes de la pertorbació que aquest cap de setmana, déu-n'hi-do, doncs, amb l'enrenou que ens ha donat aquí les comarques de Lleida, el Principat d'Andorra. La notícia, sens dubte, aquest matí, la nevada, que és molt considerable en cotes superiors als 2.000 metres, cap al Principat d'Andorra, cap als Pallars, nord de la Cerdanya. Precaució, per tant, si aquest matí heu de circular pel port d'en Valira o port de la Bonaigua. Esperem un dia avui ja més variable, més clarianes, més ullades de sol, especialment a partir de mig matí, migdia. No descartem algun darrer ruixadet feble cap a la zona nord d'Andorra o nord de la Cerdanya, poca cosa ja s'hi arriba a caure, i les temperatures avui pujaran una miqueta. Esperem una màxima de 20 graus a Lleida, 16 a la Seu d'Urgell o 14 graus a Puigcerdà. Finalment, fent balanç de les pluges d'aquesta última setmana, ens han deixat força aigua, 77 litres d'escaldes en Gordany, 47 a Coll de Nargó o, per exemple, 41 a Lleida Ciutat.